राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2058 10 अगस्त 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीतावन स्वर्गाश्रम राम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम देखो अपना स्वरूप है ना जो भगवान का अंश है तो आप चेतन है चेतन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुग्रसी ऐसे स्वतः है स्वतः स्वाभाविक ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुग्रसी ये स्वाभाविक स्वाभाविक है इन्हें बनाना कुछ नहीं है स्वतः जनता का जो हृदय में आदर है वो आदर अगर बढ़ने नहीं देता है उत्पत्ति विनाश से जो वस्तु है उनका हृदय में एक आदर है वो आदर बढ़ा नहीं देता वो भ्रष्ट रहता है और हृदय से जनता का आदर मिट जाए तो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाए क्योंकि तो स्वतः सिद्ध है चेतना मन सहसुरा से स्वतः सिद्ध स्वाभाविक स्वाभाविक ये बिल्कुल एकदम ठीक है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहसुरा से जनता का आदर है जितना ये नहीं पता है जो हृदय में जनता का आदर है ये बाधा है अगर वो बाधा हट जाए तो बहुत जल्दी उन्नति होती है नाशवान वस्तु है वो ठहरेगी नहीं वे अपने काम की नहीं है बाधा देना काम की है आध्यात्म उन्नति में बाधा देने में काम आती है और कोई काम नहीं बाधा देने और कुछ नहीं इस वास्ते इसका महत्व हृदय से घट जाए नाशवान चीजों का महत्व हृदय से घट जाए हृदय में ही बात हो जाए कि खुश नहीं है तो नाशवान है नाशवान का अर्थ क्या है नाशवान है मां नाश ही होता है का भगवान है ना धनवान होना धनवान धनवान में विशेषता धन भी है इसमें विशेषता नाश भी है संसार में विशेषता नाश भी है नाशवान है तो नाशवान का महत्व होने से अविनाशी के ऊपर जान देता तो मन में नाशवान का महत्व छोड़ो ये नाशवान है क्या क्या बैठे नाशवान है महत्व क्या धनवान में धन की विशेषता होने से ही तो धनवान है धन की इज्जत नहीं हो तो क्या है धनवान हो तो ना हो कुछ फर्क नहीं ऐसे ही है नाश है उसमें पास उसमें विशेषता नाश की है बस नाशवान है केवल बाधा केवल बाधा लगाना काम है उसको, और कुछ बाधा लगाने बाधा जितना महत्व अंतर्गत है, रुपया है, चीज है, खाना पीना, जड़ता का महत्व हटा तो उस निर्माता की प्राप्ति हुई। वो तो प्राप्त है ही, जन्माता की अप्राप्त वस्तु है वो तो है ही प्राप्ति। जड़ता का महत्व है ये इधर लगा रहा है, वो महत्व हटा और बस तत्व है जो निर्जय सब। उनको बनाना नहीं है, उसका निर्माण नहीं करना, वो तो स्वतः सिद्ध है, सबको स्वभाव प्राप्त है सबको। केवल जड़ता का महत्व है वो बना दे रहा है, वो महत्व से हट जाए बस। अरे वाह, कसूट ये बढ़िया है, वो मिलता है विभूत होता है जड़ता में, यही बात है, मिलता ही है मिलता है विभूत होता है, मिलता है विभूत होता है, साथ रहने ताकत है ही नहीं, ताकत नहीं, योग्यता ही नहीं। जड़ता मिलता है वियोग होता है, वो अपनी चीज नहीं होती, अपनी चीज नहीं होती, वो महत्व नहीं है। ये हिम्मत करो कि दासवान के महत्व मत दो मन से, व्यवहार में काम करना है मत, रह भी नहीं है तो रहने वाली चीज नहीं है, इसका क्या महत्व है। वो महत्व जितना हट जाएगा उतना ठीक हो जाएगा, एकदम एकदम एकदम, वो तो है ही, जड़ता का महत्व हटा रहा ठीक हो गया। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देवी है सो दिखे ना है सो इना कर दिया। ये तो देश घेरे ये इंद्रिया और अंतकरण सब प्रकृति का कार्य है, तो प्रकृति कार्यों से आगारी ये जा नहीं सकते, इन्हें सामर्थ्य नहीं है, अगर कैसा है। इंद्रियों का ज्ञान का अंतकरण का ज्ञान का ये जानना है, ये संसार ही है, ऐसे ऊंचा उठ जाएगा, ऊपर उठ जाएगा तो परमार्थिक सत्य स्वाभाविक, उसमें कोई मेहनत करने की है नहीं, वो तो है पहले से ही, सदा ही है, सदा ही रहेगा, सदा ही रहेगा, वो कभी मिटेगा नहीं, स्वाभाविक है। ये जड़ता का महत्व हट जाए, इसकी सत्ता और महत्ता दो है, असत की सत्ता मानिए, असत की सत्ता, सत्ता है नहीं, सत्ता और महत्ता, सत्ता हट जाए सब था महत्ता हट जाएगी, महत्ता हटे सत्य प्राप्ति हुई एकदम, फिर भी सब बात है सब। इसका महत्व भीतर में है, वह सत्ता और महत्ता है, ये वादा है, ये सत्ता और महत्ता हट जाए फिर तत्व है जो का त्यों प्राप्त हो जाएगा, सबको है जो का त्यों है, उसका निर्माण, उनका निर्माण नहीं होता, उनका बनावट नहीं है, वह है नित्य प्राप्त को ही प्राप्त करना है, नित्य प्राप्त को प्राप्त है, नित्य निवृत्ति की निवृत्ति कर रहे हैं। नित्य निवृत्ति जिसकी नित्य है निवृत्ति है, निवृत्ति उसे निवृत्ति करने है। और नित्य ही प्राप्त है, स्वतः प्राप्त है, स्वाभाविक प्राप्त है, उसे प्राप्ति करने है। बात तो ऐसी है ही ऐसी जिसकी स्वतः निवृत्ति है उसको महत्व तो दिया, सत्ता दे दी, महत्ता दे दी, बाधा लग गई। इसको क्या महत्ता है, ये तो मिट जाएगी। ये शरीर है, संसार है, ये ठहरेगा नहीं, ठहरेगा ही नहीं। स्वतः सिद्ध स्वाभाविक, स्वतः सिद्ध सबको प्राप्त है, सबको। इसमें पक्षपात नहीं है, चित्तमयता की प्राप्ति है, इसमें पक्षपात नहीं है, सबको स्वतः प्राप्त है, स्वाभाविक। जड़ता की महत्ता हटे प्राप्ति हुई, जड़ता की महत्व दी। जैसे आदमी अंधा हो जाता है तो अंधे को दिखता नहीं, अंधा हो जाता है दिखता नहीं, ऐसे जड़ का महत्ता अंतःकरण मांगित है तब तो चेतन में तो दिखती नहीं, दिखती नहीं। जड़ता में फंसा हुआ है, फंसा हुआ जड़ता के पास ही हटी, ये अंधेरा हटा, ये महत्ता हटी, प्राप्ति हुई। इतनी सुगम बात है, इतनी सरल बात। जड़ता क्या है, ये संयोग और वियोग, संयोग और वियोग, संयोग वियोग होता है, रहता है नहीं, वो अपनी चीज नहीं है। अपनी चीज सदा सत्य प्राप्त, हृदय प्राप्त को हटते नहीं, कभी हट सकते ही नहीं। बिना सम अभ्यस्य न कष्ट कर तो मरती, अनाशी न अप्रमेय तस्मात देशवा, अनाशी न अप्रमेय। नाश कोई कर सकता नहीं, नाश होता ही नहीं, अविनाशी है, अविनाशी है। यंग है ना व्यथियन देते मात्रा स्वस्थता है, ये जिसको व्यथा नहीं पहुंचाते ये अपना आश्रम नहीं जगा सकते, अपना महत्व नहीं जगा सकते, तो अमरता तो अमरता की प्राप्ति हो जाएगी। जड़ता का महत्व में आ गए तो प्राप्ति नहीं हुई। हृदय बुद्धिमान हो, समझदार हो, पर जड़ता में फंसा हुआ है, वो जान नहीं सकता तत्व, क्योंकि जड़ता से ऊपर उठता नहीं। ऊपर ये असत वस्तु का महत्व, असत असत को महत्व दे दिया है नहीं, असत महत्व का है, असत ही है, सत्ता है ही नहीं। ना सतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत भाव है नहीं। ना भाव विद्यते सत, सत का भाव नहीं होता। वो सत्ता स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक। असत की सत्ता निकाली और सत्य सही, वो पहले से है, पहले से सबके पास है, सब इस वजह से सब योग्य है, कोई अयोग्य नहीं है, कोई अपात्र नहीं है, कोई कमजोर नहीं है। कमजोरी यही है जो असत को सत्ता दे दी है, असत को सत्ता दी है, यही कमजोरी है। ये जहां हटे सब ठीक हो जाएगा, स्वभाव। ये मान लिया कि रहेगा नहीं शरीर, तो रहेगा नहीं पदार्थ, तो रहेंगे नहीं जमीन रहेगी नहीं, घर रहेगा नहीं, कुटुंब रहेगा नहीं, ये रहने वाली चीज नहीं है। रहने वाली चीज नहीं है उसको त्याग करना है, जो कि छोड़ने वाली है उसको त्याग करना है, जो है उसको प्राप्त करना है। ठीक सब है, सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो परगट देखिए है सो दिखे ना है, न देखने पर भी निरंतर है जो कहते है, यह देखने पर भी ठहरते नहीं। इस वास्ते सत्ता है उसी सदै सत्ता सत्ता सब उसमें सिद्ध होना है, परंतु बात यह है कि मृत्यु लोक है, ये मृत्यु लोक है, इसमें मौत ही मौत है, क्यों असत भी मौत ही मौत है, असत भी मौत ही मृत्यु लोक है, मरने वाले रहते हैं, सब मरने वाले थे, सब मरने वाले ही इकट्ठे हुए, मरने मरने वाले ही इकट्ठे हुए, सब कोई सुविधा है, जब मरने वालों को क्या मत है, मृत्यु लोग में तो मृत्यु का ही महत्व है, मृत्यु संसार सम्राट, मृत्यु संसार सम्राट, मृत्यु संसार सम्राट है, मौत का संसार है, सागर समुद्र मौत भाई मौत कोरी बहुत ही मौत है, उसने बाधा लगी उसे, एक मार्मिक बात है कि असत को आपने सत्ता दी है, आपने सत्ता दी है, वो दी हुई सत्ता आपको कहते, आपकी दी हुई सत्ता, आपकी दी हुई माता, आपकी दी हुई विशेषता, आपकी दी हुई उसकी मालकियत, आपकी दी हुई विशेषता है, उस विशेषता से ही आप पर असर है, आप माता ना दे खुद में है नहीं, खुद में असत में सत्ता कैसे हो, असत असत है नहीं, तो आप कृपा करें उसको माता ना दे बस ठीक हो जाएगा भाई एकदम, आपकी दी हुई सत्ता है, आपकी दी हुई सत्ता, आपकी दी हुई सत्ता है, आप उसको महत्ता दे करके आदर दे दिया तब आपको फंसा दिया, दिया आपने महत्व और फंसाया आपको, ये बदल पैदा होते हैं सूर्य से ही, सूर्य तो ढक लेते हैं, सूर्य भी तेजी से पैदा होते हैं, सूर्य को ढक लेते हैं, आपकी सत्ता दी हुई से पैदा होते हैं, फिर आपको ढक लेते हैं, आपको प्रकाशित नहीं हो देते थे, आपको सोने नहीं आने देते, उनकी ताकत नहीं है, आपका महत्व दिया हुआ है, वो दिया हुआ महत्व आपको मानता है, आप महत्ता ना दे तो उसमें ताकत नहीं मान रहे, खुद में ताकत नहीं, असत है, असत है ही नहीं, अंत बंत है मेरे आगे तिस होता रहना, अंत बंत है मेरे अंत बता है, अंत बता है, क्या महत्व है, आपके दिए हुए महत्व से ही आपको मानता है। आप महत्व देना छोड़ दे, मदद करने की तकति है ही, ताकत नहीं, इनमें शक्ति नहीं, इनमें सामर्थ्य नहीं। आपकी दी हुई सामर्थ्य के कारण से आपको पकड़ता है। जितने जितने आपने अधिक इसको महत्ता दे दी, उतने उतने फंस गए। खुद में ताकत नहीं, आनंद में मौज में मस्ती में रहा। इस वास्ते असत को महत्व मत दो, इसको सत्ता मत दो, इसका आदर मत करो, इसको बड़ा भारी मत समझो, ये है ही नहीं। सुपनाशो हो जावसी सुत कुटुंब धन धाम, सुपनाशो हो जावसी सुत कुटुंब धन धाम, हो सचेत बल देव नींद से जप ईश्वर का नाम, मनस्तन फिर नहीं होई। खुद में महत्ता नहीं है इसमें, बालकपन में जैसे खिलौनों को महत्व था, खिलौने हैं खिलौनों को महत्व था, तो खिलौनों फंस गए और बड़े हुए तो रुपये में फंस गए, और बड़े हुए माल बड़े में फंस गए, बाबा में फंस गए। अरे भाई ये छूटने वाली है, खुदा छूट गए और मान बड़ाई छूट जाएगी, आदर सत्कार छूट जाएगा, ये कोई काम नहीं आवेगा, कुछ काम नहीं हुआ, केवल माता देने में आएगा, बस पारमार्थिक आध्यात्मिक उन्नति ही नहीं देगा। मेरा काम यही है, और इसको आदर मत तो ना दो तो उन्नति है जो तू है भाई। नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, नित्य अप्राप्त को अप्राप्त करना है, अप्राप्त को इत्याग करना है, आप ही हो रहे ऐसी बात है, एकदम सच्ची बात है, एकदम नाशवान का त्याग करना, नाशवान का, नाशवान का त्याग तो होगा आपसे आप ही, आपने पकड़ रखा है, इसको छोड़ते नहीं, इससे महत्व आप बात तो ना दो तो खुद महत्व है नहीं है। विश्वास से असत का त्याग करके सत में से तड़ा है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।